Maria, grazia plena, Domine tecum, benedicta tu in mundialibus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.